Marcel Diers. Een bijzonder goedemiddag. Bijna 1 miljoen mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het Nibud trekt daarom zo meteen in de nieuwsbv aan de bel. Demissionair kabinet, voorkom een armoedeval. Maar eerst in Griekenland zijn tientallen nieuwe brandhaarden gemeld. Dat en meer in het internationaal Kirsten Klomp. Zometeen naar Griekenland. We blijven nog even in Nederland. In Heinenoord bij Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt toen de auto waarin hij zat werd beschoten. Het slachtoffer zat samen met 2 andere mannen in een stilstaande auto toen 2 mannen met vuurwapens op hen afkwamen. Nadat er enkele schoten waren gelost, sloeg het duo op de vlucht. De toedracht van de schietpartij is nog niet duidelijk. De toestand van de zwaargewonde man is stabiel. De andere 2 inzittenden van de auto kwamen er redelijk goed vanaf. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn op meerdere plekken in Griekenland nieuwe bosbranden uitgebroken. De correspondent Thijs Kettenis is op Rodos. Thijs, hoe is het daar? Oh, nou, ik hoor dat we nog geen contact hebben met Thijs Kettenis. In dat geval wachten we daar nog even op en gaan we naar Israël. De Israëlische premier Netanyahu is ontslagen uit het ziekenhuis en kan bij de stemming zijn over de hervorming van het rechtssysteem. Bij Netanyahu is een pacemaker geplaatst. Nu de 73-jarige premier weer uit het ziekenhuis is, kan hij ook bij de cruciale stemming zijn over hervormingen van het rechtssysteem. Met die hervormingen krijgen rechters minder macht en het parlement juist veel meer, zegt correspondent Nasra Habiballa. Vandaag gaat het over de zogenoemde redelijkheidsclausule. Het is nu zo dat het Hoge Rechtshof besluiten van de regering tegen kan houden als ze die als onredelijk beschouwen. En een voorbeeld daarvan is dat de regering onlangs iemand tot minister wilde benoemen die meerdere malen veroordeeld is voor belastingontduiking en fraude. Nou, daarvan zei het Hof dat is onredelijk en dat mag niet. Maar met die wetswijziging van vandaag wil de regering die macht dus bij het Hoge Rechtshof wegnemen. Want de regering die ziet dat Hoge Rechtshof als een links-liberaal bolwerk en zegt wij zijn als politici democratisch gekozen, het Hof is dat niet. En dus zou het Hof ook niet onze besluiten mogen blokkeren. Al maanden gaan in Israël mensen de straat op om er tegen te protesteren. Die protesten die zijn groot, die zijn de afgelopen dagen dus ook alleen maar toegenomen. Zowel vanuit voorstanders als tegenstanders van die hervormingen. Gisteravond laat kwamen er 10.000 voorstanders samen in Tel Aviv. En in Jeruzalem verzamelden zich weer 10.000 tegenstanders. En sommigen hebben daar zelfs vannacht ook geslapen in tenten vlakbij dat parlementsgebouw. Ja, en de verwachting is niet dat die demonstranten vandaag vertrekken, maar dat zullen er eigenlijk alleen maar meer worden. Ook op andere plekken, zoals snelwegen, zien we vanmorgen al dat mensen die proberen te blokkeren om het land toch zoveel mogelijk te ontregelen en zo een statement te maken. En dan nu naar Griekenland. Door de aanhoudende hitte en droogte daar zijn op meerdere plekken nieuwe bosbranden uitgebroken. Correspondent Thijs Kettenis op Rodos. Thijs, hoe is het daar nu? Ik zit nu aan de westkant van Rodos, noordwest. De noordoostkant van Rodos, moet ik zeggen. De branden zijn hier enkele tientallen kilometers vandaan. En het gekke is eigenlijk in dit deel van het eiland, dus wat ik nu kan zien, daar is het business as usual. Daar gaat het toerisme gewoon door. Ook het buffet bij het ontbijt was vanochtend heel erg druk. Mensen blijven gewoon in die hotels, want je ziet de branden niet, je ruikt ze niet. Dus dat is een opvallend contrast hier in het meest toeristische deel van Rodos. Dat het eigenlijk daar de vakanties gewoon doorgaan. Maar goed, tegelijkertijd, als je kijkt naar dan die branden op dit moment, die zijn nog steeds in controle. Er zijn opnieuw 3 dorpen geëvacueerd. En dat gaat dan om dorpen in het zuidoosten van Rodos. De wind is hard. Het is hier vandaag opnieuw 39 graden. Dus ja, de brandweer heeft nog steeds de grootste moeite om dat vuur te bedwingen. Dat is ook nog niet gelukt. Dus de situatie is hier na een week van branden nog niet beter. Nee, hangt er dus echt vanaf waar je zit op het eiland, wat je ervan merkt van die branden. Maar die evacuaties gaan dus gewoon door, zoals je zegt. En nu zijn er ook weer tientallen nieuwe branden in Griekenland, van het eiland Corfu in het westen tot Evia in het oosten van het land. Wat weet je daarover? Ja, ook daar leidt het tot evacuaties en ook 3 branden zijn nog niet onder controle. Als we kijken naar Corfu, dat is natuurlijk een eiland dat heel populair is bij toeristen en ook Nederlandse toeristen. Daar zijn inmiddels 2500 mensen geëvacueerd, ook deels van het strand. En dat is maar op enkele kilometers eigenlijk verwijderd van Ipsos. En dat is het meest toeristische de meest toeristische plaats op Corfu. Daar horen we geluiden dat daar heel veel geëvacueerde mensen naartoe komen. Die is veilig op dit moment. Maar daar is het dus heel druk en daar merken ze dus wel degelijk wat van. Evia, dat is een eiland niet ver van Athene. Het is niet zo bekend misschien, maar het is het na Kreta het tweede eiland in grootte van Griekenland. En dat werd in 2021 hevig getroffen door bosbranden. Nou, daar is nu weer een grote brand in het zuidoosten heeft ontwikkeld en die breidt zich verder uit. Ook daar evacuaties. Niet alleen op de eilanden, ook op de Peloponnesus, het Schiereiland en op andere plekken in Griekenland zijn branden uitgebroken. Sommige vrij groot. Dat leidt ook tot wegafsluitingen. Dat zijn er ongeveer 60 op dit moment. Blijft tot grote overlast leiden daar dus die bosbranden. Correspondent Thijs Kettenis vanaf Rodos, dankjewel. De Verenigde Staten heeft Cambodja een aantal sancties opgelegd na de verkiezingen van gisteren. De partij van premier Hun Sen, die al bijna 40 jaar in het zadel zit, heeft de verkiezingswinst opgeëist. Volgens de VS was de stembusgang niet eerlijk en is de oppositie geleidelijk monddood gemaakt. En op de Krim is een munitiedepot verwoest. Volgens de Russische gouverneur van de bezette regio gebeurde dat met Oekraïnse drones. En ook in de Russische hoofdstad Moskou is een gebouw door drones geraakt. De bovenste verdiepingen van een kantoortoren zijn fors beschadigd. De enkelblessure van Linette Berestein lijkt mee te vallen. De KNVB heeft goede hoop dat de spits van het Nederlands elftal nog gewoon inzetbaar is op het WK. Al is het de vraag of ze de volgende groepswedstrijden tegen Amerika en Vietnam al kan meespelen. Ze viel gisteren geblesseerd uit tegen Portugal. Het NOS-journaal. Het gaat beter met Philips. Het technologiebedrijf boekte afgelopen kwartaal 74 miljoen euro winst, terwijl het in dezelfde periode vorig jaar nog verlies leed. Economieredacteur Ruben Egg. Nou, het blijft er onzeker uitzien bij Philips, maar de nieuwe topman Roy Jacobs die lijkt wel langzaam grond onder de voeten te krijgen bij het bedrijf. De omzet die steeg met 7% en daardoor viel ook de onderliggende winst dus veel hoger uit dan aanvankelijk gedacht. Philips had het de afgelopen jaren lastig, onder meer door problemen met slecht werkende slaapapneu-apparaten. In de zogenoemde Dreamstation-apparaten, daar kon schuim loslaten. En er lopen nog rechtszaken en diverse onderzoeken. Er zijn klanten die claimen compensatie. Nou, daar heeft Philips vele miljoenen voor gereserveerd. En over de letselschade, daar verwacht Jacobs pas volgend jaar duidelijkheid over te krijgen. Dus dat blijft nog wel even boven het bedrijf hangen het komende jaar. In oktober trad Roy Jacobs aan als nieuwe topman. Hij maakte direct een flinke ontslagronde en andere besparingen bekend. En dat heeft effect, vertelde hij. Nou, we zien dat de maatregelen die we aan het begin van het jaar hebben aangekondigd, waar we drie prioriteiten hadden, en zag dus met name als we meer producten krijgen in de toeleveringsketen, chips, dat we dan ook meer producten kunnen maken en die ook sneller kunnen uitleveren aan onze klanten. En daardoor zag je dus dat de omzetgroei inderdaad naar 9% ging, wat echt hoog is. Dus dat was erg goed. En als je dan een sterkere groei hebt, dan kan zich dat ook doorvertalen naar een betere winstgevendheid. Twitter heeft het logo veranderd in een X. En daarmee lijkt het erop dat de laatste dagen van de merknaam Twitter zijn geteld. Twitterbaas Elon Musk had al aangekondigd dat het beroemde blauwe vogeltje zou verdwijnen en plaats zou maken voor de letter X. Wie nu X.com intoetst, komt op de website van Twitter terecht. Musk heeft altijd al gezegd dat hij iets heeft met de letter X. Zijn ruimtevaartorganisatie heet ook SpaceX. De Tour. En vandaag etappe 2 in de Tour de France Femme. De vrouwen moeten 151 kilometer fietsen van Clermont-Ferrand naar Mauriac. Verslaggever Tom Lagerberg is bij de start. Tom, goedemiddag. Goedemiddag. En wat voor etappe hebben de rensters voor de boeg? Nou, dit staat te boek als een heuvelrit, maar wel als een hele zware heuvelrit. Ze gaan 6 klimmetjes over en de finish is ook bergop. En Demi Vollering, een van de favorieten voor de eindzege, zei vooraf dat dit misschien wel de zwaarste etappe van deze Tour is. Zelfs zwaarder dan de etappe 7 waarin ze over de Col d'Aspin en de Tourmalet moeten. Dus nou, dat belooft wat. Ja, de Belgische Lotte Kopecky die won gisteren de etappe en zij rijdt in het geel. Verwacht jij dat ze na vandaag nog steeds geel draagt? Nou, ze zal hem zo in ieder geval tonen hier op het startpodium in Clermont-Ferrand. Waar gisteren ook de start was. De eerste ploegen worden nu voorgesteld. Maar of ze in de finishplaats Mauriac ook weer in het geel staat, dat is maar zeer de vraag. Het zou goed kunnen dat de klassementsvrouwen als Demi Vollering en Annemiek van Vleuten vandaag de koers naar hun hand gaan proberen te zetten. En Kopecky zei gisteren al dat ze haar trui niet koste wat kost gaat verdedigen. Het einddoel is de zege in Po, waar de Tour finisht, van haar ploegenoot Demi Vollering. Dus daar zal ze toch vooral voor knechten ook. Tom Lagerberg, dankjewel. De start is om 2:05. En we horen vanmiddag ook Gio Lippens op deze zender met updates over de koers. Het weer. Op de meeste plekken schijnt nu nog de zon. Maar vanmiddag kan er noodweer ontstaan in het zuidoosten van het land. Stevige onweersbuien en hagelstenen van 2 centimeter. Nee, in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant heeft het KNMI voor vanmiddag code geel afgekondigd. Het wordt 20 tot 23 graden. Nou, ook morgen buien, tussendoor dan wel weer wat zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Gaan we even kijken naar de situatie op het asfalt. Goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag Patrick. Er staan een paar lange files. Vooral op de A12 moet je veel geduld hebben van de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en Zevenaar heb je een uur vertraging. Het is daar heel druk door bezoekers van de Zwarte Cross die het festivalterrein verlaten. En er lag rommel op de A12, dus er waren rijstroken dicht. Intussen zijn die wel weer open. Op de A18 heb je ook 3 kwartier tijdverlies. Varsseveld richting Zevenaar tussen Wil en knooppunt Ouddijk. En op de A58 van Tilburg naar Breda sta je in een flinke file tussen Bavel en knooppunt Galder. En daar is de vertraging bijna een half uur. Ster. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Iedere Belg die dit weekend de krant opensloeg zag een pagina grote advertentie van hun premier, Alexander De Croo. En er waren nogal wat gelijkenissen met de advertentie die wij al eens voor de kiezer hebben gekregen. Daar hoor je zo meteen alles over, maar eerst grote zorgen over arme Nederlanders. De Nieuwsbv. Zo'n 800.000 mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, onder meer door hoge energielasten. Nu helpt het kabinet nog met steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het prijsplafond. Maar eind dit jaar loopt dat af en dan is nog niet bekend wat ervoor in de plaats komt. Budgetinstituut Nibud die waarschuwt dat zonder goede hulp meer mensen diep in het rood kunnen komen. En dat ga ik bespreken met Arjen Vliegendhart. Hij is de directeur van het Nibud en dat is het Instituut voor Budgetvoorlichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Uw instituut rekent ook budgetten uit van huishoudens. Ja. Wat laat die berekeningen precies zien? Nou, dan zien we eigenlijk al langere tijd dat een aantal groepen structureel tekort komt. We hadden natuurlijk 2 weken geleden de commissie Sociaal Minimum, die ook aangaf dat rondkomen met een uitkering voor heel veel mensen eigenlijk niet te doen is. En dan worden ze dit jaar inderdaad, je zei het al, gecompenseerd door het energieplafond, waardoor er een energierekening is die in ieder geval overzichtelijk is, door een hogere zorgtoeslag, een hoger kindgebonden budget. Ja, dat zijn maatregelen die in principe wegvallen. En als er geen kabinet zit om opnieuw te besluiten dat ze worden verlengd of dat er iets anders voor in de plaats komt, dan betekent dat dat ook gezinnen die het nu nog net redden straks in de problemen komen. En het CPB heeft dat nou onlangs doorgerekt en zegt dat het om 1 miljoen huishoudens zou gaan. En dat is fors. Ja, dat is zeker fors. En zakken die gezinnen dan diep in het rood? Ja, sommige gezinnen zitten al op het randje en zakken dan dieper in het rood. Maar ook gezinnen die het nu nog net redden. Juist omdat ze bijvoorbeeld via de gemeente een energietoeslag van 1300 euro hebben gekregen. En dat is voor veel van die huishoudens al bijna gewoon een maand inkomen. Als dat wegvalt in 2024, ja, dan betekent dat tussen net rondkomen en niet meer rondkomen. Ja, dat is maar een dun lijntje voor heel veel huishoudens. En daar zit echt onze zorg. En zijn er op dit moment ook al gezinnen die nu al echt in het rood staan, ook al met deze maatregelen? Jazeker, er zijn heel veel gezinnen. En je hoort natuurlijk de verhalen over kinderen die niet meer met ontbijt naar school komen, zodat ze op scholen ontbijt moet worden gegeven. Dus die gezinnen zijn over het algemeen, zeggen we bij het nieuws, ook wel de beste budgetteerders van Nederland. Die weten heel lang eigenlijk het ene gat met het andere te vullen, zonder dat er echte schulden komen. Maar als dan een keer de ijskast en de televisie tegelijkertijd kapot gaan, ja, dan is het niet meer te doen. Dus die groep was er altijd al. En wat wij ons zorgen maken is dat die groep groter wordt. En dat de minnen die groepen hebben, dus eigenlijk het gat wat ze elke maand moeten zien te overbruggen, waar ze geen geld voor hebben, groter is. Dus ik denk dat er alle reden is op dit moment om te werken aan bestaanszekerheid. Ja, maar en daar heb je een kabinet voor nodig. Ja, maar daar komen we zo op. Maar u ziet dus al echt schrijnende gevallen ook? Wij horen met de enige regelmaat verhalen van mensen die uiteindelijk alles hebben gedaan wat er op onze website te vinden is, aan tips en trucs, en zeggen, en we redden het nog steeds niet. Ja, die verwijs je dan door naar de gemeente voor extra ondersteuning, maar dan zit je ook als het Nibud gewoon met je handen in het haar. Ja, en kan u zo'n situatie beschrijven? Nou, dat gaat met name vaak om gezinnen. Of als er iets gebeurd is in het leven. Misschien is dat nog wel waarom mensen het meest aan de bel trekken. Dat ze hun baan hebben verloren. Dat ze gaan scheiden. Eigenlijk van wat we dan noemen live events. Hè? Wanneer je eigenlijk even het gevoel hebt dat de bodem onder je voeten wordt weggetrokken. Dat zijn eigenlijk de momenten waarop mensen het snelst echt in de schulden komen. En ook misschien wel het meest bereid zijn om hulp te zoeken. En in al die andere gevallen waar, zullen we zeggen, die tekorten al langere tijd zutteren. Ja, daar zie je dat mensen ook eigenlijk geleidelijk aan, net als die kikker in dat heter wordende water, niet eens meer zo merken dat het steeds lastiger wordt. Behalve dan dat ze op een gegeven moment denken, hey, dit red ik niet meer. Ja. Nu, het Centraal Planbureau waarschuwde vorige maand al dat als de energieprijzen zo hoog blijven, dat er dan 1,2 miljoen huishoudens in armoede kunnen komen. Ja. En bijna de hele Tweede Kamer, op Forum voor Democratie na dan, stemde deze maand nog voor de volgende motie van Marijnissen en Van der Plas. Verzoekt de regering te voorkomen dat de armoede toeneemt in Nederland door de val van het kabinet Rutte 4 en gaat over tot de orde van de dag. Mede namens mevrouw Van der Plas. En welke set aan maatregelen zou u de politiek adviseren voor volgend jaar? Want u heeft het over 2024, maar 2024 is al best snel. Ja, zeker, omdat de plannen bij Prinsjesdag die gaan over 2024. Dus die worden nu, as we speak, worden die gemaakt. Dan gaat het volgens mij echt om inkomensondersteuning voor mensen met een hoge energierekening. Maar ook mensen met een uitkering, dus die energietoeslag. Die wordt lang niet alleen gebruikt om de energierekening te betalen. Die mensen zetten echt energie. De thermostaat echt wel laag hoor in de winter. Maar die doen het ook om de boodschappen die duurder zijn geworden te betalen. Dus zulke maatregelen via de gemeente zijn denk ik ontzettend belangrijk. En ik denk ook, zoals die commissie Sociaal Minimum heeft geadviseerd, dat je moet kijken naar de hoogte van het minimumloon en van de uitkeringen. Om ervoor te zorgen dat die basis onder het bestaan wat hoger wordt. Want we hebben in Nederland een heel geavanceerd systeem met allerlei toeslagen. Maar we hebben het zo complex gemaakt dat je bijna erin afgestudeerd moet zijn om dat op een goede manier te doen. En voor veel mensen die bezig zijn met overleven, misschien wel van het ene flexcontract naar het andere flexcontract gaan, hebben helemaal niet de tijd om dat allemaal uit te zoeken. U zegt het minimumloon moet omhoog en de uitkeringen ook omhoog. Hoeveel hoger? Nou ja, wat je ziet is dat in ieder geval de commissie Sociaal Minimum heeft gezegd, je zou het eigenlijk tussen de 6% of 9% bufferruimte moeten hebben boven het absolute minimum om het daadwerkelijk te kunnen doen. We zagen ook dat het kabinet tijdens de vorige regeringsverklaring zei, ja, we gaan de 7% bij doen. Dat was nog voor de inflatie van 10% van afgelopen jaar. Nou, dat is gecompenseerd. Maar die 7% is nog niet gerealiseerd. Dus je moet aan dat soort percentages denken om ervoor te zorgen dat mensen een wat stevigere basis onder de voeten krijgen, waardoor ze ook minder afhankelijk worden van incidentele toeslagen, zoals de energietoeslag, om het te kunnen redden. Ja, Nibud slaat nu hier op de trom, maar hij heeft natuurlijk ook goede lijntjes lopen richting Den Haag. U zegt het moet eigenlijk allemaal al ingediend zijn voor Prinsjesdag, want dan worden de plannen gemaakt voor 2024. Gaat dat lukken? Ja, kijk, als je zo'n motie ziet en bijna de hele Kamer stemt daarvoor, dan zou je toch eigenlijk mogen verwachten dat ook iedereen vindt dat dat in beleid moet worden omgezet. Anders is het goedkope symboolpolitiek. Dus ik denk dat er wel degelijk wat gaat komen. Ik heb er ook wel vertrouwen in. Maar het moet wel gebeuren. En daarom geef ik het nog eens extra hier ook bij u aan. Ja, als dat niet gebeurt, dan neemt dus die armoede en het aantal gezinnen wat. in armoede leeft. En ook u, echt significant toe. Ja, en u heeft ook meegekregen waarschijnlijk dat het kabinet gevallen is. Dus ja. Maakt u zich geen grote zorgen over dat er eigenlijk veel te weinig gebeurt? Ja, daar maak ik me zorgen over. Omdat je natuurlijk altijd ziet als een kabinet valt, dan komt het radenwerk tijdelijk tot stilstand. Terwijl er juist zoveel urgentie was om dingen te doen. He, dus die commissie was er niet voor niets. Je had Carola Schouten, die als minister voor armoedebestrijding echt wel stevig bezig was. Ja, die zijn nu al wat onthand. Dus ik denk dat het belangrijk is dat met name nu de Tweede Kamer zelf de regie neemt en ervoor zorgt dat datgene wat zij in de motie heeft uitgesproken ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Krijgt u goede signalen vanuit Den Haag? Ja, we krijgen gemengde signalen. Dus aan de ene kant zie je de wil. Aan de andere kant zie je de huiver, omdat je zegt, ja, wacht even, we willen niet over ons graf regeren. En die verkiezingen die gaan ook ergens over. En tegelijkertijd, voordat we het nieuwe kabinet hebben, zitten we echt al gewoon in het voorjaar waarschijnlijk van 2024. En hebben ze nog best wel snel gedaan, want de verkiezingen zijn in november. Ja, dan is het voor 2024 niet meer te repareren. Dus dat zul je van tevoren moeten doen. Want dit gaat over heel veel Nederlanders. Ja, het gaat echt over dus honderdduizenden huishoudens. Ja, en als die mensen echt diep in het rood komen, wat kan u dan doen? Nou, wij geven tips en trucs. Ja, maar wat kan u nog meer doen als Nibud zijnde? Nou, dat is onze allerbelangrijkste taak. Wij geven budgetadvies aan mensen om op een goede manier rond te komen. En we trekken aan de bel als we zien dat dat niet meer lukt. Nou, daarom zit ik nu ook bij u om dat nog eens een keer te doen. Want je mag van mensen vragen dat ze verantwoord met hun geld omgaan. En ja, daar kunnen ze ook begeleiding bij gebruiken. Maar uiteindelijk moet het wel voldoende geld zijn. Ja. Waarover ze beschikken om in ieder geval de meest basale uitgaven te kunnen doen. Maar u zegt van wij trekken aan de bel, maar als aan de bel trekken niet genoeg is, wat kan u dan nog meer doen? Nee, dan uiteindelijk is onze zeggingskracht met 35 mensen waarmee we aan de slag zijn ook beperkt tot datgene wat wij kunnen. Wij kunnen goed doorrekenen hoe Nederland ervoor staat. Nou, u gaf de voorbeelden net al in de cijfers en dat zien wij niet alleen. Dat ziet ook het SCP, dat ziet ook het CPB, dat ziet ook het CBS. Dus wat dat betreft, daar is iedereen het wel over eens dat er noodzaak is om te gebeuren. Aan de andere kant, zo werkt het gelukkig in een democratie. Het is aan de politiek om te realiseren, ja, maar dan is het geconstateerd. Dan is toch wel veel te belangrijk dan dat de politiek zegt van, ja, we willen niet over ons graf heen regeren. Nee, en daarom moet vind toch ik gewoon geregeld worden? Ja, en daarom vind ik het best hoopvol dat van al die moties die er werd ingediend om in ieder geval een aantal delen van het beleid overeind te houden, nou dat onderdeel van armoede het ook zo breed heeft gehaald. Want dat laat natuurlijk de verantwoordelijkheid op alle partijen op zich om ervoor te zorgen dat in 2024 letterlijk niemand in de kou komt te staan. Goed, ik dank u hartelijk. Arjen Vliegendhart, directeur van Budget Instituut Nibud. Belgische krantenlezers werden zaterdagochtend wakker met een excuusbrief van premier Alexander De Croo, die namens de liberale partij VLD al 3 jaar eigenlijk de regering leidt. Hij zei sorry voor de vele ruzies in zijn coalitie. En dit vroeg, ja, is dit nou een vroege campagnestunt of is het echt iets anders? Ik ga het bespreken met onze politieke België-kenner en Belgische journalist Wouter Verschelde. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat dacht je toen jij de krant opensloeg en De Croo in de ogen keek? vooral is dit nu nodig, sorry. Het is toch een beetje vreemd, hè? Dus het stond zaterdag in de kranten. Het was ook voorpagina nieuws meteen, hè? Dus het was wel een handige truc van hem. Hij had advertenties gekocht in alle grote Belgische kranten. Maar zowel in Le Soir, in de Franstalige kranten, als bijvoorbeeld Laatste Nieuws, was het ook voorpagina nieuws. En was het de premier die sorry zegt. Maar ja, dat blijft toch iets vreemd. In die zin dat een sorry van een politicus, en zeker van een eerste minister, toch iets ongewoon is bij ons. En ook iets wat misschien niet helemaal strookt met onze Belgische cultuur van fout erkennen, dat doe je niet. En het smaakte een beetje Nederlands, om eerlijk te zijn. Wacht dan eerst eens even. Waarom moest hij volgens hemzelf sorry zeggen? Ja, omdat natuurlijk zijn kabinet helemaal in een soort puinhoop op vakantie gegaan is. Er waren 2 grote dossiers die hij moest regelen. Dat had hij ook gezegd voor de afgelopen maanden. Van, ik heb nog 2 grote werven. En je moet weten, volgend jaar zijn er verkiezingen in België. Maar het is het laatste jaar dat er echt nog iets kan gepresteerd worden. En dus had hij gezegd voor de zomer, ik wil de pensioenen regelen. Want die zijn op lange termijn echt wel onbetaalbaar. En ik wil ook heel het belastingssysteem in België, dat toch nogal complex ineen zit bij ons, wilt hij hervormen, wil hij simpeler maken. En dus die twee grote werven had hij beloofd. En uiteindelijk is dat helemaal mislukt. Heeft hij enkel de pensioenen een beetje half geregeld. Maar iedereen zegt, ja, het is lang niet in orde. En die fiscale hervorming is gewoon compleet mislukt. En dan krijg je ook los daarvan nog een heel slechte sfeer in het kabinet. Omdat er een affaire was eigenlijk rond de minister van Buitenlandse Zaken. Die visa gegeven had aan een heel grote delegatie van mensen uit Iran. Ja, dat is heel fout gelopen. Zelfs de meerderheidspartijen van Groen en Socialisten eisten haar ontslag. Dat heeft ze dan niet gedaan. Maar het leidde tot zoveel tumult in het kabinet dat er zelfs fysieke toestanden de pas kwamen. Een handgemeen tussen twee vicepremiers. Uit de hand gelopen ruzie, waardoor de premier dan nog een perscommuniqué moest sturen om te zeggen van ja, dat toch not done was in zijn ploeg om te vechten eigenlijk onder elkaar. Dus één grote janboel eigenlijk. En daarvoor heeft hij dan sorry gezegd. Ja, maar jij zegt al van ja, sorry past eigenlijk niet in onze Belgische cultuur. Je mag eigenlijk helemaal geen sorry zeggen als politicus. En je vergelijkt dat het in Nederland wel kan. Wat is dan het grote verschil? Ja, wel, het gaat erover dat Alexander Kroo eigenlijk het marketingteam, het specialistenteam van Mark Rutte heeft ingehuurd van de VVD. Dus het zijn dezelfde mensen die eigenlijk jarenlang de campagnes gedaan hebben rond Mark Rutte, die plots nu Alexander Kroo inspireren. En je zag het ook aan de brief, het was helemaal dezelfde opmaak. Ze zijn een beetje lui geweest in dat team, denk ik. Dezelfde layout, dezelfde lettertype, dezelfde inhoud en manier van rechtstreeks naar de bevolking gaan spreken. Het enige verschil is, ze hebben ook de Nederlandse stijl toegepast van ja, misschien wat brutaler met elkaar omgaan, wat directer, wat frank en vrijer. In België moet je toch ja, wat meer bochtenwerk, wat ronder zijn, denk ik. En bij ons zit dat niet in de cultuur om zomaar te zeggen ja, ik heb een fout gegaan, sorry, en dan overgaan tot de orde van de dag. En dat heeft hij wel gedaan. Heeft hij op een eigenlijk heel vreemde manier, vind ik, eigenlijk ja, zijn vakantie begonnen, want het gevoel dat hij nalaat bij veel Belgen is van oké, sorry, maar dan had je misschien het toch gewoon beter moeten aanpakken of had je het gewoon toch anders moeten doen. En dat is misschien wel de ondertoon in heel de regering ook, hè, dat eigenlijk iedereen op voorhand wist dat dit kabinet heel moeilijk ging zijn, dat die premier Alexander Kroo absoluut eerste minister wou worden, maar daar eigenlijk ja, ook niet de electorale kracht voor heeft, niet genoeg zetels heeft in de Kamer, hij is maar de zevende partij. Hij had op voorhand dat ook gezegd. Elke partij die de zevende partij is in België en dan de premier moet leveren, die wordt de dweil van de regering, had hij letterlijk gezegd. En ja, 3 jaar later moet iedereen vaststellen, hij is gewoon die dweil. En dan sorry zeggen is misschien toch een beetje goedkoop daarin. Hè? Maar slaat hij dan eigenlijk de plank mis met deze grote advertentie? Ja, het was heel opvallend als je dan in de kranten las. Hè, dus in diezelfde kranten waar dan zijn advertentie in stond, las je de commentaren en die waren eigenlijk wel negatief. Ja. De meeste, zeker in de populaire kranten, het laatste nieuws, een beetje onze Telegraaf, het Nieuwsblad ook, maar ook La Dernière Heure aan Franstalige kant, die waren eigenlijk ongenadig. Die zeiden van ja, sorry zeggen heeft niet veel zin, je zou gewoon moeten de boel oplossen. Je moet grote hervormingen doen en dat is mislukt. En moet je weten, je kan je spiegelen aan Mark Rutte, je kan zijn campagne stelen, maar het komt natuurlijk op een heel vervelend moment, want iedereen zegt dan, beste Alexander, Mark Rutte heeft wel ontslag genomen in Nederland toen zijn regering niet werkte, en jij doet dat niet. Dus het is misschien echt wel niet wat hij heeft geoogst, maar heeft misschien niet gezaaid wat hij wilde zaaien. Ja, want is deze coalitie dan nog eigenlijk werkbaar? Want jullie noemen dat de Vivaldi-coalitie. Is dit nog een iets werkbaars? Want ze moeten nog een tijdje, nog een kort jaar. Patrick, die coalitie was van in het begin eigenlijk niet zo werkbaar. Was gewoon heel complex. Hè. Vivaldi komt van de 4 politieke families die daarin zitten. 4 seizoenen. Bij Belgen maken het altijd wat moeilijker met onze regering. Maar goed, de symfonie klonk van in het begin al wat vals. Alleen was er toen corona, was er toen een pandemie en had je een crisis die ze samen konden oplossen. En dan kreeg je toch het gevoel van oké, België heeft eindelijk terug een systeem dat werkt. Hè. De regering functioneert. Maar toen corona wegviel, viel eigenlijk ook alle cohesie weg. En zag je vooral heel grote ideologische tegenstellingen, maar ook weer communautaire tussen die Franstaligen en de Vlamingen. Altijd dezelfde spanningen, dezelfde discussies. Van ja, een aantal partijen in dat kabinet die heel links zijn, zoals de Franstalige PS. Maar dan eigenlijk ook ja, de VLD bij ons is een beetje de VVD bij jullie. Dat is toch wel behoorlijk rechts. Hè? Dat is een heel ander sociaal-economische visie. En die twee vallen eigenlijk niet te verzoenen. En in praktijk ja, gebeurt er dus eigenlijk niks meer in dat land. En het is een heel vreemde situatie. Iedereen stelt vast, de regering functioneert niet. Maar tegelijk weten jij en ik ook, als de regering zou vallen en als we verkiezingen krijgen, en die krijgen we toch sowieso volgend jaar, dan heb je daarna ja, waarschijnlijk weer maandenlang een formatie, krijg je weer maandenlange oefeningen en heb je ook sowieso geen regering. Dus Het is een beetje kiezen tussen pest en cholera hier. Dus dan kunnen we jou weer heel lang, heel vaak bellen, elke week. Nog één korte vraag, want Alexander de Croo sloot zijn brief af met zijn voornaam. Alexander, wat zegt dat over hem? Ja. Ja, het was ook vreemd. Hij ondertekende ook niet met zijn handtekening, maar geschreven zijn naam Alexander. Hij is een beetje op zoek naar een soort rechtstreekse band met die Vlaming, met de Belg. Hè. Een beetje zoals Mark Rutte dat ook deed. Zeg maar gewoon Mark, hè. Zeg maar Alexander. Ook dat komt een beetje artificieel over. Hè. In België zeggen wij, het is te familiair, het is te vriendschappelijk voor een premier. Het hoeft niet, we hoeven je vriend niet te zijn. Misschien kan je gewoon je job doen. Ik denk dat dat het gevoel was dat zeker ook bij de populaire kranten overheerste. Dus hij wilde misschien op een goede manier vakantie ingaan, maar ik twijfel een beetje of dat helemaal gelukt is. Goed, dankjewel, politiek journalist Wouter Verschelde. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Zometeen duik ik in het spijkerschrift met hoogleraar Caroline Waarzeggers. Want wat stond er eigenlijk op al die tabletten met spijkerschrift geschreven? Dat hoor je zometeen, maar nu eerst het NOS-journaal van 12:30. Met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. In Heinenoord, een dorp bij Rotterdam, is vannacht een man zwaar gewond geraakt toen de auto waarin hij zat onder vuur werd genomen. De schutters sloegen daarna op de vlucht en zijn nog steeds spoorloos. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. De Israëlische premier Netanyahu is ontslagen uit het ziekenhuis en kan bij de stemming zijn over de hervorming van het rechtssysteem. Bij Netanyahu is een pacemaker geplaatst. Al maanden gaan in Israël massa's mensen de straat op om te protesteren tegen wat zij de uitkleding van de rechtsstaat noemen. En het bekende logo van Twitter, een blauwe vogel tegen een witte achtergrond, heeft plaatsgemaakt voor de letter X. Eigenaar Elon Musk had al aangekondigd dat het logo zou veranderen. Hij zinspeelt ook al langer op allerlei veranderingen bij Twitter. De PSV neemt het volgende maand op in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. PSV speelt eerst thuis en dan uit. Mochten de Eindhovenaren doorgaan, dan spelen ze eind augustus nog de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi. Nogmaals, goedemiddag, Bianca Damink bij de ANWB. Goedemiddag. Er staan een paar flinke files. Je hebt vertraging op de A12, Duitse grens richting Arnhem, bij Duiven. Ruim een half uur is het oponthoud daar. En op de A2 is een ongeluk gebeurd bij Echt, van Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Eurmond heb je een kwartier tijdverlies en de linkerrijstrook is daar dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Op maandag uiteraard Ellen Dekwitsch. Ja, goedemorgen en goede maandag, beste nieuwsbevers. Ik bedoel natuurlijk goedemiddag, maar het voelt als een goedemorgen, aangezien ik goedemorgen zei. Er komen dus weer verkiezingen aan. Weliswaar pas in november, want eerst moet het demissionaire kabinet op vakantie om bij te komen van het in leven willen houden van iets waarvan ze toen ze aantraden al hadden kunnen weten dat het door de halfslachtige compromissen uiteraard geen leven beschoren was. Maar goed, zij zijn er even lekker uit. En ondertussen draaien de verkiezingscampagnes al op volle toeren en wordt er om de haverklap berekend of het vertrek van de een of de komst van de ander het zetelaantal ten goede komt. Afgelopen week peilde INO Research dat VVD, BBB en de fusieclub van GroenLinks en de Partij van de Arbeid momenteel aan kop lopen, maar dat als Pieter Omtzigt met een eigen lijst zou komen, hij meteen bijna een derde van alle zetels zal incasseren. Zo'n peiling slaat natuurlijk nergens op, zolang het onzeker is of en hoe Omtzigt doorgaat in de politiek. Maar INO vond het toch nuttig om te onderzoeken wat mensen zouden doen als een virtuele partij zonder programma toch deel zou nemen. Een deel van de media ging daar vervolgens los op. Deed haast alsof er A al een lijst Omtzigt was en B deze de verkiezingen al glansrijk had gewonnen. Want je moest natuurlijk toch wat in komkommertijd. Maar de gretigheid waarmee men hierop dook zegt ook iets over een bepaald segment van de parlementaire pers. Het gaat hen niet meer alleen over verslaggeving of het brengen van nieuws aan zich, maar, net zoals bij RTL Boulevard, gewoon om spektakel. En deze prognosefocus doet denken aan de boekmakercultuur rondom paardenrennen of het Eurovisie Songfestival, waarbij het voorspellen belangrijker lijkt dan wat er daadwerkelijk gebeurt. Het gaat alleen nog maar om entertainment. Bij sport of het Songfestival hoort dat ook zo. Die zijn er in hoofdzaak om verstrooiing te bieden. Maar het gaat uiteraard niet op voor de politiek. Bovendien zorgt deze nadruk op voorspellingen dat mensen hun stemgedrag kunnen laten beïnvloeden door aannames, waardoor strategisch stemmen ontstaat of een samenklonteren rond de voorspelde winnaar. Niet alleen loop je door peilingen de kans op self-fulfilling prophecies, ook draait het dan al lang niet meer om de inhoud. En er zijn wel eens stemmen opgegaan om peilingen hier te verbieden of om ze een week voor de stembusgang niet meer toe te staan. Maar dat komt allemaal neer op censuur en daar schiet geen democratie iets mee op. Dus hoe moeten we omgaan met al deze speculatiegekte? Wil je als kiezer straks niet, hoe verleidelijk ook, te laten beïnvloeden door de waan van de dag? Door als parlementaire pers te beseffen dat jouw taak uiteindelijk niet draait om speculatie, maar om feitenweergave. Dat je ook moet verslaan wat er wordt gezegd naast wat er wordt geteld. En dat je tenslotte de waarheid niet moet willen maken, maar haar gewoon zou moeten dienen. De Nieuwsbv. Vandaag, precies 25 jaar geleden, kwam de film van Steven Spielberg uit over de soldaten die Normandië bestormden in 1944. 5 Oscars, een budget van 70 miljoen en in Nederland al goed voor meer dan 700.000 bezoekers. Sense of risking the lives of the 8 of us to save one guy. Ik heb het natuurlijk over de bekende oorlogsfilm Saving Private Ryan. Tijd om dit prachtige filmgenre te bespreken, want hoe realistisch is het eigenlijk wat we zien? Ik ga het erover hebben met iemand die alles weet hoe het is om echt in een oorlog te zitten. Oud-commandant landstrijdkrachten, Mart de Kruijf. Mart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, naast dat je weet hoe het echt is om in een oorlog te zitten, heb je ontzettend veel oorlogsfilms gezien. We hebben veel militairen en oud-militairen eigenlijk die fascinatie van die films kijken. Ja, dat is wel een soort collectieve afwijking van militairen, denk ik. Ja, dat klopt. En noem jij het een afwijking? Nou ja, het is wel raar als je dat ziet. Want meestal bij mij, maar ook bij heel veel van mijn vrienden, zeggen al na 5 of 10 minuten wat er allemaal niet klopt in die film. Dus je kijkt het ook op een professionele wijze en dan ga je gelijk roepen, nou, dit is fout en dat kan niet. Dus met mijn kinderen een oorlogsfilm kijken is een no-go. Want ze zeggen al na 10 minuten, pa, wij gaan even weg, wij gaan wat anders doen. Het is dus gewoon helemaal niet leuk om met jou naar een oorlogsfilm te kijken. Nee, dat moet je niet doen. Dat is een hele slechte. Nee, nou, noem dan eens een scène in een film waarvan je denkt bij jezelf, nou ja, zeg, wat doen ze nou? Dit kan helemaal niet. Dit hebben ze ooit wel echt hoe het in de echte wereld, in de echte oorlog aan toe gaat gekeken. Nou, er zit bijvoorbeeld een scène in de film Fury, dat de hoofdpersoon in een tank zit. Een Sherman tank die ontzettend klein is van binnen, maar het lijkt wel alsof hij in een camper zit van binnenuit. Zoveel ruimte zit erin. Denk, ja joh, schrijf even uit. Dat kan helemaal niet. En heb je nog zo'n mooi voorbeeld? Want hier kan ik van genieten. Nou ja, met de film heb je van De Schelde, heb je dat er een Britse parachutist met een zwevenvliegtuig omlaag komt. En dan vervolgens daar deel uitmaakt van de gevechten om De Schelde. Ja, qua tijd kan dat helemaal niet. Het liep... Oh, helaas, de verbinding is verbroken. Ik denk dat mensen die echt ook houden van oorlogsfilms en nu luisteren, denken bij zichzelf, ja, zie je, dan moet hij maar niet zoveel kritiek hebben op oorlogsfilms. We hacken hem. Maar we zijn natuurlijk bezig om toch verbinding te krijgen, hè, met Mart de Kruijf. Want we natuurlijk... Mart, ben je daar weer? Ja, ik ben er. Oh, je bent nu met een iets zachter lijntje. Je was aan het vertellen dat de slag om De Schelde helemaal niet kon, omdat er een zweefvliegtuig met Britten neerstort en er was een totaal ander tijdsgevricht. Ja, het een had te maken met de slag om Arnhem met de Britten en dan had te maken met de slag om de Schelde. Maar die beide slagen die liepen niet tegelijkertijd. Dus dat was wel erg veel fantasie. Ja, en is dat heel erg als dingen niet kloppen in de film? Nee, natuurlijk niet. Het gaat om het effect van de film. En de meeste mensen kijken naar De Schelde, vonden het een prachtige film. Het is alleen als je daar professioneel naar kijkt, met de professionele ogen, denk je, ja jongens, even serieus, het kan allemaal wel een beetje beter. Dan even terug naar Saving Private Ryan, het verhaal waarin een groep militairen na D-Day, dus de invasie in Normandië in 1944, op zoek moeten naar een soldaat, de Private Ryan. Wat vind je van die film? Ja, vooral de opening vind ik fenomenaal. Dat is eigenlijk nooit beter gemaakt. Hè? Dat ze landen daar op het strand, dat je ziet wat daar gebeurt, dat je alle smerige kanten van een oorlog ziet, het onbeheersbare, het lijden. Ja, dat is echt een kwartier ademloos in je stoel zitten. Want ja, dit is echt, komt wel heel dichtbij, zoals de jongens en meiden in de oorlogstijd het ook voelen. Ja, want dat is het mooie, vind ik, in die openingscène. Het is natuurlijk cinematografisch fantastisch wat Spielberg daar laat zien. Maar je zit echt eigenlijk als het ware mee in dat bootje en die klep gaat omlaag en je moet die duinen oprennen. Maar wat ik dan ook heel mooi vind, is dat je ziet de soldaten ook in spanning en in adrenaline en in angst. En ja, dat is verschrikkelijk. Ja, wat heel bekend is in Afghanistan, is de kreet wetting their pants. Als soldaten voor het eerst vechten, plassen gewoon in de broek, puur uit angst. He, dus het is zo herkenbaar dat het is. Het is oorlogsfilms die enkel gaan over moed en mensen die geen angst kennen. Ja, dat is niet zoals het is. Iedereen is ongelooflijk bang, heeft doodsangst. Het is de vraag hoe je daarmee omgaat. En dat zie je heel goed terug in Saving Private Ryan. Ja, en ik heb hem dan nog in de bioscoop. Ik heb hem zelfs een paar keer gezien. Maar het geluid ook is ook zo angstaanjagend. Dat moet daar ook verschrikkelijk geweest zijn. Ja, komt van alle kanten, van links naar rechts. En als je er ooit bent geweest op Omaha Beach en je ziet die 400 meter zandstrand en je denkt, daar zaten die Duitsers boven. Welke idioot laat mij hier landen? En wat voor moed ervoor nodig is geweest om daar toch op dat strand te gaan en toch maar door te gaan. Dat is bijna niet te beschrijven. Ja, nadat ze Saving Private Ryan hebben gemaakt, heeft eigenlijk dat team ook stond aan de basis van de serie Band of Brothers. Dat vind jij ook echt goed om na te kijken, toch? Ja, want dat laat eigenlijk alles zien waar militairen mee te maken hebben. Falend leiderschap, goed leiderschap. Een hoofdpersoon die heel bescheiden is in wat hij doet. Hè. Dick Winters, de kompische commandant. Ik heb hem later mogen ontmoeten op de War College, US Army War College. Daar woonde hij in de buurt. En zo is hij ook. Een heel bescheiden man. Het gaat niet om hem. Een echte leider. Ja, en mensen die falen, mensen die moedig zijn, mensen die je nooit verwacht dat ze dingen doen. Ja, dat komt er allemaal wel in terug. En dan nemen ze ook echt de tijd voor om die karakters zo te ontwikkelen. En dat is wel het mooie van Band of Brothers. Maar jij hebt dus Dick Winters echt ontmoet? Ja. En was de serie toen al uit? Of, ja. Dus jij had die serie gekeken en toen sprak je met Dick Winters. Wat vroeg je aan hem? Ja, dat was in 2002 en hij woonde vlakbij de US Army War College in Pennsylvania, waar ik toen studeerde. En hij gaf daar les. Dus dan vraag je aan hem, is het nou, die film is het een beetje zoals jij dat hebt beleefd? Hij zegt, ja, natuurlijk qua scènes en qua beelden niet, hè, want het zijn altijd andere huizen en andere dingen. Maar de ervaringen en de interactie en de discussies en hoe we met elkaar omgingen, dat is wel helemaal zoals het toen was. En ook de angst en het lijden en de vertwijfeling af en toe. Hij zegt, dat was echt zoals wij dat toen ze ook voelden. Ja, nou is Dick Winters ja een prachtig hoofdpersonage in die serie. Maar de serie zegt het al, het is ook echt een Band of Brothers. Het zijn allemaal mooie karakters die goed worden uitgediept. Is dat ook echt wat er gebeurt in oorlogstijd? Dat je echt ja, vriendschappen voor het leven smeet? Ja, kijk, je moet het zo zien. Mensen leren jou kennen van je beste kant en je meest slechte kanten. Hè. Je kunt niks verbergen in een missie. En als je dat van elkaar weet en je vertrouwt elkaar, dan is dat een band die voor het leven blijft. En je kunt elkaar 20 jaar niet zien. Als je elkaar weer ziet, dan is dat er weer. Dat slijt ook niet in de tijd. Omdat je alles prijs moet geven van hoe je als mens en als leider bent. Ja, nu, we volgen in Band of Brothers dat verhaal van Dick Winters. En in de serie, op een gegeven moment, bevrijden ze een concentratiekamp. Nu is die serie al indrukwekkend, maar die scènes zijn werkelijk waar. Ja, die gaan door merg en been. Wat vertelde Dick Winters daarover? Ja, eigenlijk kon hij daar heel moeilijk over praten. Daar werd hij weer emotioneel over. En dat doet mij denken aan als wij mensen met oefeningen naar het concentratiekamp Bergen-Belsen brachten. De meest stoere jongens en meiden werden daar ook stil. Dat is zo beyond everything human, dat wij dat kunnen als mensen dit soort dingen doen, dat maak je helemaal stil. En daarom sloeg je ook eigenlijk dicht bij die scène. Ja, nou ja, jij hebt natuurlijk ook lang in Afghanistan gezeten. Ja, denk je dan wel eens ook van, ik zit hier gewoon in een film? Ja, af en toe wel. Ja, zeker. Ja. En dat is soms heel negatief, hè, als je... We hebben 282 mensen daar verloren onder mijn bevel. Dus je maakt alles mee. De amputaties in het ziekenhuis, het sterven en het sneuvelen van mensen, dat is verschrikkelijk. Maar ook de enorm mooie dingen die je meemaakt. Aan kameraadschap en aan moed en heldhaftigheid. Dat zijn dingen die kun je van tevoren niet indenken. En dat is vrij extreem. En met die ervaringen kijk ik dus ook naar een film. Ja, dus het is ook indrukwekkend eigenlijk om met jou naar een oorlogsfilm te kijken. Ja, dat vrees ik wel, ja. Nu ben je volgens mij ook al een tijdje bezig met zelf een oorlogsfilm te ontwikkelen over de Grebbeberg. Hoe staat het daarmee en gaat die er komen? Ja, we willen dit jaar de financiering rond hebben. We willen het goed doen of niet. Dus dat betekent dat je eigenlijk 15 miljoen euro nodig hebt. En dan, om dat te bereiken met allemaal belastingvoordelen van overheden en fondsen, moet je zeg maar 5 miljoen euro bij elkaar halen. Daar zijn we dit jaar mee bezig. Hard mee bezig, want eind van het jaar weet ik of het lukt. We hebben het script. We mogen filmen op de Grebbeberg zelf. Defensie werkt mee. Er zit echt gewoon vaart in. Maar het is voor ons simpel. Of we doen het of we doen het niet. Moeten we eind dit jaar het geld hebben. En dan volgend jaar draaien. En dan de première in 2025. Dat is zo'n 85 jaar. Want wat is er zo belangrijk aan het verhaal over de Grebbeberg? Ja, dat is eigenlijk Saving Private Ryan, maar dan in Nederland. Alles wat met die oorlog te maken heeft. Falend leiderschap, slechte voorbereiding, geen geoefende troepen, maar ook heldenmoed. Jongens die blijven vechten 3 dagen lang, wat er ook gebeurt. Dat zie je dan allemaal terug. En dat laat ook zien dat wij als land een verantwoordelijkheid hebben om ons te kunnen verdedigen als het moet. Maar ook om die 550 jongens die daar liggen op de Grebberg, op het ereveld, ook die te blijven eren. Want zij hebben wel bijgedragen aan onze vrijheid. Kortom, we moeten vandaag, 25 jaar na het uitkomen van Saving Private Ryan, onmiddellijk die film opnieuw kijken. Dan als de sodemieter Band of Brothers aanzetten en dan met z'n allen geld inzamelen dat die film over de Grebbeberg er komt. Marten Kruijf, dankjewel voor dit indrukwekkende verhaal en heel veel succes met de film over de Grebbeberg. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Nog meer film, want het zijn ongekende goede tijden voor de bioscopen deze zomer. Zowel Barbie als Oppenheimer wordt massaal bezocht. En er zijn ook 2 totaal verschillende films. Maar heel wat mensen bezoeken ze achter elkaar op dezelfde dag. En dat is een fenomeen en dat fenomeen wordt Barbenheimer genoemd. Er hoort natuurlijk ook een soundtrack bij en die hebben we voor je klaargezet. Van de gelegenheidsformatie Doe Maar Aqua is dit Barbie is de bom. Hi, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. De bom valt, lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schat. Auwoei. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Come on Barbie, let's go party. Laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend. Wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Zeker van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaald. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. De Nieuws BV. Meer dan 5000 jaar geleden, rond 3300 voor Christus, vonden mensen in het Midden-Oosten het schrift uit. Maar wat schreven ze nou eigenlijk op? De kennis en kunde over dat oudste schrift, het spijkerschrift, dat is het werk van Assyriologen. En vorige week opende daarover een tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. En over het oudste schrift ga ik praten met hoogleraar Assyriologie, Caroline Waarzeggers van de Universiteit te Leiden. En jij kent het schrift als geen ander, toch? Nou, als geen ander, ik ken het schrift wel, maar er zijn er vele anderen die het schrift ook kennen. Ja, en zijn er eigenlijk nog heel veel teksten bewaard gebleven om te bestuderen? Ja, ontzettend veel. Eigenlijk zoveel dat niemand een precieze schatting kan maken van hoeveel teksten er zijn. En de schattingen lopen uiteen van 500.000 tot 1 miljoen tot misschien wel meer. Ja, en waar gaan die teksten meestal over? Er werd over van alles geschreven. De oudste teksten gaan voornamelijk over praktische zaken. En later ging men ook poëzie schrijven, verhalen schrijven, liefdesbrieven schrijven. Men ging contracten schrijven. Dus van alles. Maar de eerste teksten gingen echt over de samenleving, zeg maar. Wat beschreven ze toen? De eerste teksten zijn administratief van aard. Ze zijn ontstaan dus rond 3300 voor Christus. Toen werd de maatschappij complexer, een complexere economie. Een maatschappij ook met heel veel ongelijkheid. En om een goed zicht te houden op de verschillende transacties die zich plaatsdeden in de maatschappij, werd het schrift uitgevonden. Pure administratie dus. Pure administratie. En wanneer kwam daar dan een beetje creativiteit bij? Wat je zegt, dan op een gegeven moment gingen ze ook verhalen en liefdesbrieven schrijven. Wanneer gebeurde dat dan? Dat gebeurde vanaf ongeveer 2600 voor Christus. Dat zit er toch alweer een enkele eeuwen later. Ja, ja. En dat schrift, hoe is het ontstaan? Hoe is het ontstaan? Ja, het is eigenlijk op vrij korte tijd ontstaan. Er zijn wel al langere voorlopers. Er waren allerlei telsystemen in gebruik in het Midden-Oosten. Sommige daarvan hebben misschien al voorlopers van duizenden jaren. Maar dan is het toch opeens in de tweede helft van het vierde millennium dat het schrift opeens ontstaat. Dus het idee dat je taal kan omzetten in schrifttekens en dat je dus informatie ook kan bewaren los van de spreker en de ontvanger. Dat is eigenlijk het grote voordeel van schrift. Dat je de oorspronkelijke spreker hoeft niet meer aanwezig te zijn en de boodschap kan ontcijferd of begrepen worden door andere mensen ver weg of veel later in de tijd. Maar ze hadden nog geen potlood en papier. Dus hoe ging dat in zijn werk dan? Ze hadden pen en ze hadden riet en klei. Dus in Mesopotamië heb je een grote alluviale vlakte, de delta van de Tigris en de Eufraat. Klei was overal voorhanden. Daar gebruikte men, dat maakte men in een schrijfoppervlak. En dan vlakte men een rietstengel af tot een soort van geslepen pen. En daar kon men dan tekens mee in de klei drukken. Ja, en je zegt er zijn echt heel veel teksten bewaard gebleven. Hoe komt het dat het allemaal zo goed bewaard is gebleven? Nou, klei bewaart heel goed. U kent vast de bibliotheek van Alexandrië, waar heel veel papieren lagen, die is afgebrand. Ja, dan zijn de papieren verloren. Wanneer een gebouw met kleitabletten in de vlammen opgaat, dan worden de kleitabletten nog beter bewaard. Dus ja. Klei is gewoon een heel goed materiaal om op te schrijven. Ja, en hoe komt het dan dat, ja, we hebben nou een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Hoe komt het dat er zoveel van die kleitabletten in Nederland liggen? Ja, deze collectie is in de jaren 20-30 verzameld door een hoogleraar uit Leiden, professor Beul, die in Irak is geweest in die tijd en die ook collecties van collega's in Duitsland heeft opgekocht. Dus dat was eigenlijk een privéverzamelaar die later zijn collectie heeft overgedragen aan het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. En daar liggen die kleitabletten nu nog steeds. Maar zijn er ook discussies dat die weer terug moeten naar Irak of naar de oorsprong van waar ze ooit gevonden zijn? Die discussies zijn er wel, maar niet over deze collectie specifiek. U weet dat er heel veel geroofd is in de laatste decennia in Irak. En daar zijn heel veel discussies inderdaad over dat die geroofde kleitabletten zo spoedig mogelijk weer terug moeten naar het land van herkomst. Nu kunnen we die kleitabletten dus zien bij deze expositie. Ja. Maar kan je eens zo'n kleitablet beschrijven en ook gewoon hoe spijkerschrift eruit ziet? Ja, spijkerschrift is ontstaan als een ideografisch schrift. Dus de alleroudste kleitabletten, daar zie je tekentjes die best nog wel lijken op de betekenis die ze hebben. Dus een vorm van een vis bijvoorbeeld, dat staat dan voor een vis. Maar al heel snel werd het spijkerschrift veel abstracter qua vorm. En dan kan je eigenlijk niet meer goed de betekenis aflezen in de vorm van het spijkerschriftteken. Kleitabletten zien er heel verschillend uit. Je hebt er grote, je hebt er kleine, je hebt er ronde, je hebt er met tabellen, je hebt er met tekeningen op. Dus ja, al naar gelang het tekstgenre heb je een andere vorm. En stel voor dat er nou een kleitablet is met spijkerschrift en ik leg dat voor jou op tafel. Kan je dat dan onmiddellijk lezen? Ja, hangt er een beetje vanaf wat voor een kleitablet het is. Vaak moet je nog wel wat puzzelen. Het spijkerschrift werd 3000 jaar lang gebruikt. Dus dat is echt een enorme lange tijdspanne geweest, waarin de paleografie of de vorm van het schrift heel erg is veranderd. Er zijn ook meerdere talen die in het spijkerschrift zijn opgeschreven. Van Akkadisch tot Sumerisch, tot Hittitisch, tot Hurritisch, tot Urartees. En dat zijn allemaal zeer verschillende talen. Dus vaak is het zo dat een Assyrioloog zich specialiseert in een specifieke taal of een specifieke periode. Oké, en wat is jouw specificatie? Babylonië in het eerste millennium voor Christus. Kijk aan. En volgens mij heb jij ook een stukje tekst meegenomen. Ja. Is dat uit Babylonië? Dit is uit Assyrië. Oh, nou. Het noorden van Irak. Lees voor. Ja. Het is een stukje uit een elegie, een rouwdicht. Het gaat over een vrouw die in het kraambed is gestorven. Het is een heel mooie tekst die geschreven is vanuit het perspectief van de vrouw die in barensnood is gestorven. Prachtig. Ja. Ina ume inbu ashuni, ake gadaka anaku. Gadak anaku gadi gabiri. Toen ik zwanger werd, was ik gelukkig. Gelukkig was ik en gelukkig mijn geliefde. Ina ume giluya etarpu pania. Ina ume uladia itakrima inia. Maar op de dag van mijn weeën bewolkte mijn gezicht. Op de dag van mijn bevalling waren mijn ogen omvloerst. En het gedicht speelt heel erg met de metafoor van het schip dat losgeslagen wordt van de wal tijdens een storm en dan stuurloos op het wilde water wordt weggeleid naar een soort onbekende overkant waar het heel eenzaam is. En het triestige van dit gedicht is dat het is eigenlijk de liefde tussen het koppel dat meteen ook het koppel van elkaar verwijdert. Ja. Maar het is ook qua klankkleur heel mooi. Ja, ja, je voelt ook echt de poëzie in deze paar versen die ik heb eruit gelicht. Het is een langer gedicht nog. Ja, en wanneer ben jij zo gefascineerd geraakt door spijkerschrift? Ja, kijk, op de middelbare school weet je vaak niet dat je spijkerschrift kan studeren. Dus daar ben ik dan bij het oriënteren achtergekomen. Het leek mij zo'n fascinerend en enigmatisch vakgebied. En ik dacht, van ja, dit wil ik graag doen. Ik weet het eigenlijk ook niet goed waarom. Het is een soort van gevoel dat je hebt. En als je één keer met die teksten in de weer gaat, je hebt ook zoveel kleitabletten over. Als je deze in je hand hebt, dan heb je direct contact met het verleden. 2, 3, 4, 5.000 jaar geleden. Dat is een fantastisch gevoel. Dus als je één keer dat spijkerschrift machtig bent, dan ben je eigenlijk eraan verknocht. Maar het gaat dus zowel eigenlijk over het kennen van de spijkerschrift als natuurlijk de oudheid. Precies, precies. Ja, je hebt veel verschillende soorten Assyriologen. Er zijn er die puur taalkundig onderzoek doen. En voor mij zijn die teksten eigenlijk een venster op het verleden. Ik ben meer historisch bezig met die teksten. En ja, daar is nog heel veel te ontdekken. Nou, het venster is in ieder geval voor iedereen open. Caroline Waarzeggers, dank je wel. Want in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden kan iedereen dus kennis maken met het spijkerschrift en met natuurlijk ook die vele verhalen die er allemaal achter schuil gaan. Dank je wel. En ook zeker bedankt voor die prachtige voordracht. Dank u. Radio 1. Zometeen om 2:00. Villa. Nou, ik weet in ieder geval dat ik te laat was voor de bevalling. Okay. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik kijk heel graag naar mijn vrouw, maar met de knuffelen is een heel andere ervaring. Dus probeer dat bij een gebouw ook eens. Dan ervaar je het gegarandeerd anders en misschien wel beter. Jurgen van den Berg vraagt door. En hoe heb je zelf het liefst je eitje, 's morgens? Niet. Oh, en oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Zonder de oorlog was ik er niet geweest. Zometeen om 2:00. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Goed nieuws. Volkswagen heeft nu ongekend zomervoordeel op alle elektrische ID-modellen uit voorraad. De actie is ongekend simpel. €3000 op de ID3, €4000 op de ID4 en wel €5000 op de ID5. Ga dus snel naar de Volkswagen dealer en rijd direct weg in een van de 100% elektrische ID's. Want het is zo voorbij, die mooie zomer. De actie loopt tot en met 31 augustus. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. 1:00. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen stoppen we weer een bijzonder object in onze Nieuws-BV tijdcapsule. En vandaag is Annemarie Jorritsma te gast. En zij gaat iets waar ze heel veel liefde voor heeft erin bijzetten. Maar eerst het NOS Journaal van 13:00 met Kirsten Klomp. De Knesset, het Israëlische parlement, is begonnen met een lang verwachte stemming over een reeks vergaande juridische hervormingen. Vanwege de geplande hervorming is het al maanden onrustig in Israël. Dus wordt er met ingehouden adem gekeken naar het stemmen vandaag. Contact met correspondent Nasra Habiballah. Ja, waar wordt op dit moment precies over gestemd in dat Israëlische parlement? Vandaag stemmen ze over de redelijkheidsclausule. Het is nu zo dat het Hoge Rechtshof hier in Israël besluiten van de regering kan blokkeren als zij die als onredelijk beschouwen. Een recent voorbeeld is dat de regering iemand tot minister wilde benoemen die meerdere malen was veroordeeld voor belastingontduiking en fraude. Nou, het Hof zei dat vinden we onredelijk en dus mag dat niet. En met die wetswijziging waar vandaag over gestemd wordt, willen ze die macht eigenlijk wegnemen bij dat Hoge Rechtshof. Want de Israëlische regering die zegt, wij zijn als politici democratisch gekozen. Dat Hoge Rechtshof is dat niet. En dus zou dat Hof niet besluiten van de regering mogen blokkeren. Ja, en er zijn ook al tijden grote protesten aan de gang, omdat rechters dan minder macht krijgen en politici dus juist meer. Hoe gaat het vandaag met die protesten? Ja, vandaag wordt er ook door het hele land weer gedemonstreerd. Op verschillende plekken proberen demonstranten de boel ook te ontregelen. Bijvoorbeeld door wegen af te sluiten om zo toch een statement te maken. En ik sta hier nu zelf bij het parlementsgebouw waar de Knesset zit. En daar hebben ook duizenden demonstranten zich verzameld. En sommige mensen zijn hier zelfs al dagen verderop in een park, hebben die in tenten hier geslapen. En de verwachting is eigenlijk dat het hier vandaag alleen nog maar drukker zal worden. En nu was er druk overleg over een compromis in de hopen om al die onrust wat te sussen. Lijkt dat wat op te leveren? Ja, vooralsnog lijkt het er niet op dat ze daaruit gaan komen. Gisteravond is de premier, de president van Israël opnieuw in gesprek gegaan met coalitie, oppositie, om te kijken of die niet toch nog op het laatste moment tot een compromis kon komen. Die gesprekken die zijn ook vandaag de ochtend nog doorgegaan. Maar eigenlijk vlak voordat die stemming begon, maakte de leider van de oppositie duidelijk dat hij er geen vertrouwen in heeft, dat die onderhandelingen zijn geklapt en dat hij het niet ziet gebeuren dat ze er op korte termijn uit gaan komen. We gaan kijken wat die stemming in Israël vandaag brengt. Correspondent Nasra Habiballah, dank je wel. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn op meerdere plekken in Griekenland tientallen nieuwe bosbranden uitgebroken. Volgens Griekse media zijn er meer dan 60 nieuwe brandhaarden gemeld. Op Rhodos is nog altijd veel overlast door de bosbranden, zegt correspondent Thijs Kettenis. Er zijn opnieuw 3 dorpen geëvacueerd. En dat gaat dan om dorpen in het zuidoosten van het van Rodos. De wind is vrij hard. Het is hier vandaag opnieuw 39 graden. Dus ja, de brandweer heeft nog steeds de grootste moeite om dat vuur te bedwingen. Dat is ook nog niet gelukt. Dus de situatie is hier na een week van branden nog niet beter. En ook het eiland Corfu wordt geteisterd door branden. Dat is natuurlijk een eiland dat heel populair is bij toeristen en ook Nederlandse toeristen. Daar zijn inmiddels 2500 mensen geëvacueerd, ook deels van het strand. En dat is maar op enkele kilometers eigenlijk verwijderd van Ipsos. En dat is het meest toeristische, de meest toeristische plaats op Corfu. Daar horen we geluiden dat daar heel veel geëvacueerde mensen naartoe komen. Die is veilig op dit moment. Op Evia, het grootste Griekse eiland na Kreta, zijn ook toeristen geëvacueerd vanwege bosbranden. Even naar de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka. Zwemmer Arno Kamminga die komt daar zo in actie in de finale van de 100 meter schoolslag. Commentator Arman Afsaroglu. Hij staat al bijna klaar op het startblok om het water in te duiken voor zijn 100 meter. Arno Kamminga, winnaar van Olympisch zilver van de Spelen van Tokio in 2021. Hij had een paar moeilijke jaren, overtraind, was moe, kon eigenlijk niet meer. Heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en probeert hier dan weer te pieken op dit WK in Fukuoka in Japan. Won zijn halve finale gisteren op de 100 meter schoolslag. En van alle 8 zwemmers in de finale vandaag heeft hij ook de beste persoonlijke tijd staan. 57-80 zwom hij ooit. Dan zou je zeggen, misschien kan hij hem wel winnen. Er is alleen een Chinees, Haiyang Qin. Die is razendsnel. Is 24, kenden we eigenlijk niet zo goed. Heeft in het afgelopen jaar een onwaarschijnlijke progressie doorgemaakt. En zwom in de halve finale de snelste tijd met 57-82. Slechts 200ste is dat boven de snelste tijd ooit van Kamminga. Het was ook een persoonlijk record direct voor die Chinees Qin. Dat is dus de te kloppen man op deze 100 meter schoolslag in Fukuoka. Geen Adam Beattie, die is er niet bij dit toernooi. De Brit die op de schoolslag eigenlijk de laatste jaren alles won. Hij laat het toernooi aan zich voorbij gaan. Dus ligt de favoriete rol bij Qin, de Chinees die nu net als Kamminga het water indook. Hij won weliswaar zijn halve finale. Kamminga toch was zijn tijd van gisteren de vijfde tijd van allemaal richting deze finale. En dus is het de vraag hoe ver die nog kan komen tegen die Qin, die opnieuw dus heel snel weg is. Want die is echt heel goed. Jongen die er al bij was op de vorige Olympische Spelen, maar daar eigenlijk nog niet heel veel liet zien. Maar nu is het dus zijn race om te verliezen. Martinenki is er ook bij. Dat is een goede Italiaan. Maar Qin keert halverwege toch als eerste. Kamminga op de vijfde positie. Kan hij nog terugkomen? Kamminga die al zoveel medailles bij elkaar zwom. Vaak zilver toch achter. Zwemmers die net wat beter in vorm waren op het moment dat het erom ging. Kamminga die zwemt in een lastige baan vanuit baan 2. Probeert wat naar voren te komen. Maar het lijkt toch echt die Chinees te worden die deze 100 meter gaat winnen. Kan Kamminga nog in de buurt komen van het podium? Hij ligt zo rond de vierde plek. Probeert nog wat op te schuiven. Het goud gaat naar Qin in een dik persoonlijk record. 57-69. En Kamminga pakt zilver met een geweldige eindsprint. 58-72. 3 zwemmers met dezelfde tijd. Hoe is het mogelijk? Martinenki, Kamminga en Fink. Alle 3, 58-72. Kamminga die lag meters achter. Maar op die laatste 10, 15 meter maakt hij zoveel goed. En je kan het zien op zijn gezicht hoe dolblij hij is met deze zilveren medaille. Want dit had hij toch misschien niet verwacht na dat moeilijke jaar vorig seizoen. Is hij nu weer helemaal terug en leek hij dus zijn meerdere te moeten herkennen. Een aantal van zijn concurrenten. Maar het is uiteindelijk alleen die Chinees Qin die te snel is voor Kamminga. Die dankzij een geweldige eindsprint en een topfinish toch nog de zilveren medaille pakt. Qin is dus Olympisch kampioen op deze 100 meter. En daarachter 3 zwemmers met een zilveren medaille. Een van hen is Arno Kamminga. Arman, dankjewel. Het blauwe vogeltje van Twitter is ingeruild voor de letter X. Twitterbaas Elon Musk had al aangekondigd dat hij dat zou gaan doen. En binnenkort gaat ook de merknaam Twitter zelf veranderen. Het Twitter-logo bestond 10 jaar. In China zijn zeker 11 mensen omgekomen toen het dak van een gymzaal instortte. Toen dat gebeurde was een meisjesvolleybalteam daar aan het trainen. Tientallen reddingswerkers zijn op zoek naar slachtoffers die onder het puin liggen. Philips heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Het bedrijf maakte 74 miljoen euro winst, terwijl er vorig jaar nog verlies werd geleden. Door problemen met slecht werkende slaapapneuapparaten had Philips het lastig. Het bedrijf moet daarvoor honderden miljoenen opzij zetten. De VS heeft Cambodja een aantal sancties opgelegd na de verkiezingen van gisteren. De partij van premier Hun Sen, die al bijna 40 jaar in het zadel zit, heeft de verkiezingswinst opgeëist. Volgens de VS was de stembusgang niet vrij en niet eerlijk. Het NOS-journaal. De Nederlandse waterpolosters hebben zich op de WK in Fukuoka geplaatst voor de halve finales. Oranje versloeg Canada in de kwartfinales met 17-10. Aangeschoven is commentator Erik van Dijk. Ja, dat klinkt als een heel groot verschil, 17-10. Was Nederland ook echt veel beter? Ja, echt veel beter. En Canada is echt geen kneuzenploeg. Echt een hele goede ploeg in de kwartfinale van de wereldkampioenschappen. Maar Nederland begon die wedstrijd furieus. De eerste 4 kansen, meteen 4 doelpunten. Ja, en ook die Canadese coach in wanhoop keek hier vanaf de zijkant. Zei hij, time-out jongens, we gaan opnieuw beginnen. Maar het was al te laat. Nederland was gewoon veel sterker dan Canada. Ja, hebben ze dus de halve finales bereikt op de WK. Was dat van tevoren verwacht? Ja, Nederland is wel in topvorm naar het wereldkampioenschap gekomen. Het speelt uitstekend in de poolfase, kon een tussenronde overslaan en meteen naar de kwartfinale. Wat wel verrassend is, is de tegenstander in die halve finale waar ze zich voor hebben geplaatst. Want dat is niet Amerika, de vijfvoudig wereldkampioen van de afgelopen, of zevenvoudig wereldkampioen, drievoudig olympisch kampioen. Die hebben alles gewonnen in de afgelopen jaren. Dat was de gedoodverfde halve finalist, de tegenstander daar. De topfavoriet ook voor de hoofdprijs. Alleen die hebben in hun kwartfinale verloren. Heel verrassend van Italië. Dus nu is het niet Nederland tegen Amerika, een hele moeilijke wedstrijd. Maar Nederland-Italië, en dat biedt heel veel perspectief. Ja, wat verwacht je van die wedstrijd? Nou, het wordt een zwaar bevochten wedstrijd. Ze kennen elkaar door en door bij de ploegen. Maar heel vaak op beslissende momenten is Nederland wel de betere geweest in het afgelopen seizoen. Vorig jaar hebben ze elkaar getroffen in de wedstrijd om het brons op de Europese kampioenschappen. Toen won Italië. En was het toernooi eigenlijk een beetje leeggelopen voor Nederland. Maar op de wereldkampioenschappen, ja, ik denk dat Nederland echt een hele goede kans maakt met het spel dat ze nu spelen tegen Italië. Nou, ze gaan het zien. Misschien nog weer een medaille erbij voor Nederland daar in Fukuoka. Erik van Dijk, dankjewel. PSV neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. Dat is de uitkomst van de loting van vandaag. We start with the first leg at home with PSV Eindhoven from the Netherlands. And their opponents to finish the draw, of course, Sturm Graz. De winnaar van die voorronde strijdt in de play-offs om een ticket voor de groepsfase. De Eindhovenaren van coach Peter Bos beginnen met een thuiswedstrijd. De eerste wedstrijd van de derde voorronde wordt gespeeld op 8 of 9 augustus. De return is een week later op 15 augustus. Het weer. Vanuit het westen trekken enkele felle buien over. Sommige met hagel, onweer en windstoten. Tussendoor ook nog af en toe zon bij een graad of 20. Vanavond klaart het op. Morgen dan meer zon, stapelwolken en soms een bui. Met een graad of 19 blijft het wel vrij koel. Gaan we nog even naar Bianca Damink, want het is druk, hè, op maandag. Ja, het wordt iets drukker intussen. Er staan vooral veel korte files, hoor. Tussen de 5 en 10 minuten oponthoud heb je in die files. De meeste staan rond Arnhem en in de zuidelijke helft van het land. Komt ook grotendeels door recreatieverkeer. Je hebt wel behoorlijk wat tijdverlies op de A12... van de Duitse grens naar Arnhem tussen de grens en Duiven... want daar heb je ruim een half uur oponthoud. En in Noord-Holland is de A22 dicht van Velsen naar Beverwijk. De Velsertunnel, dat komt door technische problemen. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel, dat is de A9. En op de A50 van Arnhem naar Os, daar heb je 10 minuten oponthoud... tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv bijzondere gasten uit met één centrale vraag. Namelijk, wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel je voor dat de wereld zou vergaan, dan hebben wij in elk geval nog onze... De Nieuwsbv. Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag vragen we dat aan een bijzondere gast. Is al jaren een prominent lid van de VVD. Was Kamerlid, vicepremier, senator en natuurlijk burgemeester van Almere. Annemarie Jortsma, hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, in juni vertrok u uit de Eerste Kamer. U liet de actieve politiek eigenlijk achter u. Maar u was nog geen maand weg of het kabinet viel. Ja. Ja, ik weet niet of er een correlatie tussen die twee dingen is, maar... Nou, dat was eigenlijk mijn vraag. Ik heb niet gebeld. Dat had ik beloofd, trouwens, dat ik dat niet zou doen. Maar nee. Ik was niet verbaasd, overigens, dat het viel. Want ik wist dat dit onderwerp wel heel erg speelde. En ook al heel lang speelde, want ze zaten natuurlijk al maanden en maanden te overleggen. Dus ik was niet verbaasd dat het gebeurde. Ja, u was dus niet verbaasd, maar u zat ook nog vrij recent in dat topoverleg van de VVD. Ja. Had u toen ook al in de gaten van... Ja, dit wordt een heel pijnlijk dossier... en eigenlijk is de VVD een beetje op ramkoers? Nee, want we waren niet op ramkoers. Dat was dus toen ik erbij zat. In elk geval was het elke keer... we kunnen er waarschijnlijk wel uitkomen. Was de gedachte toen nog. En dat hebben ze onderschat, denk ik. Ja, want op een gegeven moment stopt u in de Eerste Kamer... dus zat u ook niet meer in dat topoverleg. En in die maand is er eigenlijk volgens mij dan iets misgegaan... waardoor we nu zonder kabinet zitten? Ik weet het niet. Ik weet niet wat er misgegaan is. Ik heb wel begrepen dat vooral de ChristenUnie er zo stevig in zat... dat daar waarschijnlijk geen deal mee te sluiten viel. Dat, zo heb ik het maar geanalyseerd voor mezelf. Ja, maar was u geschrokken toen het uiteindelijk viel? Ik had het niet zo snel verwacht. Maar ik ben niet geschrokken. Ik ben ook niet verbaasd. Nee? Nee. U zag het aankomen? Ja, een beetje wel. Ja. Nou ja, we gaan het over iets moois hebben, hè? Over de tijdcapsule. Want ja, u heeft toch iets moois gekozen voor in de tijdcapsule. Zegt u het zelf maar. Nou, ik dacht, de schoonheid van Almere, die wil ik graag in die tijdcapsule steken. De schoonheid van Almere? Ja. En, als we het dan hebben over de schoonheid van Almere, is dat heel Almere? Of is dat een groot gedeelte van Almere? Wat is het precies Het van is Almere? Niet alleen het fysieke deel van de stad. Het is ook de mentaliteit, de gevoelens van de mensen, de sentimenten die daar leven. Het malle is dat heel veel Almeerders buitengewoon trots op hun stad zijn. En ongelooflijk verdrietig dat vooral Amsterdammers en mensen uit het Gooi denken dat het er helemaal niet leuk is. Dat is mal hoor, want als je mensen uit andere delen van het land ziet, dan valt het allemaal reuze mee. Ja. En iedereen die familie in Almere heeft, die ziet langzamerhand dan ook dat het toch wel een geweldige stad is. Ja, want wat maakt Almere dan zo mooi? Wat is die schoonheid? Nou ja, ik vind de schoon. Ik hou heel erg van moderne architectuur. Almere heeft eigenlijk in zijn hele bestaan altijd veel aandacht aan architectuur geschonken. Waarom? Omdat er gewoon geen oude meuk is, zeggen wij dan thuis. Hè? Maar er zijn geen monumenten van oude kerken of oude paleizen. Die hebben we niet. Dus moet je nieuwe iconen bouwen. Nou, dat is gebeurd. En kijk, daar is niet alles even geslaagd van. Maar laten we eerlijk zijn, ook van de oude meuk, zoals ik het noem, is niet alles even geslaagd. En wat ik heel fijn vind, is dat in die stad wordt geëxperimenteerd. En er wordt veranderd. Moeten ze overigens wel heel erg aan wennen. De gemeenteraad in Almere heeft heel lang bestemmingsplannen goedgekeurd. Greenfielden, hè, dus er stond nog niks. En dan is het makkelijk om een beslissing te nemen. En nu moeten ze af en toe ook een functiewijziging beslissen. Dat is veel moeilijker. Dus je moet af en toe iets afbreken om er iets beters voor in de plek te krijgen. Nou, ik vind een heel geslaagd deel, vind ik. Ik weet niet of je het kent, maar de Esplanade, dat is het grote plein aan het water. Dat was echt zo'n stenig plein. En dat een windgat? Ja, een windgat ook. Nou, daar worden grote festivals gehouden. Dus het moest wel een plein blijven, maar toch graag een beetje groener. Nou, echt, ik vind het fantastisch. Het is echt zo mooi geworden. En je kan er nu gewoon picknicken in het gras. En ondertussen kun je nog steeds, toen Almere City promoveerde, kon je nog gewoon daar de huldiging doen. En dat was geweldig. Dus nee, ik ben heel trots op die stad. En ik vind de mensen leuk. Je hebt een hele mooie plek om te wonen. Als mensen, eigenlijk als je kiezen kan, kan je kiezen waar je gaat wonen. Je hebt met plekken, ik woon zelf fantastisch, maar wij wonen met 3 gezinnen op 1 terrein. Dus dan kun je ook wat meer permitteren. Maar ook mensen in sociale woningbouw. Als je in Stedenwijk Noord kijkt, ik vind dat er echt super mooi uitzien. Hebben ze helemaal opgeknapt ook weer. Ondanks het feit dat het nog helemaal niet zo verschrikkelijk lang stond. Almere Haven, waar sommige mensen enorm op kakken, als ik het zo mag zeggen. Ik vind het geweldig. En voor de sociale structuur, daar, het is een bloemkoolwijk, hè, dat betekent allemaal van die ronde hofjes. Dat is fantastisch. Mensen zien elkaar, praten met elkaar, willen er ook niet weg, want iemand die in Haven woont gaat echt niet in buiten wonen. Hè. Ja, dus ik kan uren over die stad vertellen. Ja, ik merk het, want dit is eigenlijk een vraaggesprek, maar u maakt er een soort van spreekbeurt van. Dankjewel. Ja. Nou ja, dat is ook mooi, want dat betekent dat u gepassioneerd bent over deze stad. De stad is natuurlijk nog niet zo oud. Laten we even teruggaan naar iets wat medio jaren 70 is aangelegd. In de jongste IJsselmeerpolder, zuidelijk Flevoland, zijn de eerste opspuitingswerkzaamheden voltooid voor een stad in het zuidwestelijk deel van de polders die Almere heten. De opzet van de stad wordt zeer modern. Veel groen, kleuter- en basisscholen onder één dak. Veel gelegenheid tot sport en spel. Minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat heide de eerste paal de bodem in. De eerste gegadigden komen mensen uit Amsterdam en het Gooi in aanmerking die dringend een andere woning nodig hebben. Ja, ik vind het grandioos. Ja, fantastisch. Tuurlijk. Fantastisch. Grandioos gewoon. Alleen schoongemaakt moeten worden. Hè? Nu, u zegt ook, u vindt het mooi omdat u ook houdt van moderne architectuur. De stad is natuurlijk echt wel nieuw. Er staat geen oude meuk, zoals u dat zo mooi beschrijft. Maar heeft de stad dan wel een ziel? Ja, ik denk het inmiddels wel. En dat wordt natuurlijk steeds beter. De identiteit moet zich ook ontwikkelen in de loop van de jaren. Ik vind zelf, wat er nu met de voetbalclub gebeurd is, dat geeft weer zo'n echte boost aan het saamhorigheidsgevoel in de stad. Ja, Almere is gepromoveerd. Ja, fantastisch. We gaan over 14 dagen tegen Twente thuis. Ik vind het geweldig. Dan moeten we nog wel zorgen dat we er af en toe eens één winnen. Want ik maak me daar wel een klein beetje zorgen over. Maar het komt goed. We hebben absolute intentie. Ik ben nogal betrokken bij de voetbalclub. Oh, onze intentie is er. Ik heb zelfs twee stoelen. Oh, kijk. Wij zitten elke wedstrijd. Ga ik een keer mee, hoor. Thuiswedstrijd. Oh, je mag mee. Ja, zeker. Elke thuiswedstrijd zitten wij op de tribune. En we vinden het fantastisch. En wat ik zo grappig vond. Nou, de promotie was nog net geweest. Er is geen kaart meer te krijgen. Alle seizoenskaarten zijn uitverkocht. Ja, en dat betekent dat je ziet waar die club eerst best wel zijn best moest doen om van de stad te worden. Daar hebben ze zelf overigens ook heel veel aan gedaan. Ze doen ook allerlei sociale projecten op scholen en bij bedrijven. Maar inmiddels, nu het dan toch gelukt is, ja, dan zie je plotseling in de stad lopen ze niet alleen maar met een Ajax-shirtje, wat bij ons natuurlijk wel redelijk gewoon was. Nu lopen ze met een City-shirtje. Ja, dat vind ik prachtig. En dat heeft ook te maken met die ziel die langzaam zich vormt ontwikkelt in Almere. Die ontwikkelt zich. Het is een stad zonder heel veel geschiedenis. En het is ook heel fijn. Al onze geschiedenis staat op papier. Of beter gezegd, zit in de computer. We hebben gewoon een complete geschiedenis. We hebben een compleet beeld wat er ooit in die stad gebeurd is. Welke stad heeft dat? Niemand. Wij wel. Ja, Lelystad ook. En Purmerend misschien nog goed. Maar u bent natuurlijk burgemeester geworden van Almere. Maar stel voor dat u nou burgemeester was geworden van Middelburg. Had u dan nu een toespraak over Middelburg gehouden? Nou, ik heb nooit gesolliciteerd. Nee, ik denk niet dat ik dan burgemeester zou zijn geworden. Ik heb op Almere gesolliciteerd. Toen wist ik nog niet zeker of ik wel burgemeester wilde worden. Maar ik vond Almere buitengewoon interessant. Ik had er als minister van Verkeer en Waterstaat natuurlijk me bemoeid met de busbanen, want daar moet iedereen zich mee bemoeien. En ik had niet met de Floriade, hè? Dat was toen toch niet, dat toch? Dat was toen nog helemaal niet. Ik heb me trouwens later zeer intensief met de Floriade bemoeid, toen ik al geen burgemeester meer was. Ik heb daar de buitenlandse gasten vooral geholpen. En die hebben het fantastisch gehad, mag ik wel zeggen. Ja, er waren ook niet zoveel mensen, dus ze hebben ruimte genoeg gehad. Voor die buitenlandse gasten zijn er meer dan genoeg geweest. Oké, prima. Ja. Maar ik was aan het vertellen. Ik wist helemaal niet of ik burgemeester wilde worden. Ik wist niet of ik het vak leuk vond. Maar toen heb ik die brief geschreven. Ik dacht, want er is maar één stad waar ik burgemeester wil worden, is Almere. En toen werd ik gebeld of ik niet een tijdje wilde waarnemen in Delfzijl. Heb ik gedaan. En verdomd, ik vond het leuk. Dus toen ben ik doorgegaan. En ja, tot mijn grote genoegen ben ik het ook. Maar waarom specifiek Almere dan? Omdat het de enige stad is waar nog niks was. Alles wat je aanpakte, ook als burgemeester, dat kan groeien en het kan mislukken. Dus er wordt enorm geëxperimenteerd. Er gaat ook best wel eens dingen fout, maar dat is helemaal niet erg. Dan beginnen we weer iets aan iets anders. Maar ik heb mezelf natuurlijk, toen ik burgemeester was, moest ik me met veiligheid bemoeien, want dat is jouw core business, zal ik maar zeggen. Nou, daar heb ik enorm mee geëxperimenteerd. Vond ik fantastisch om dat te mogen doen. Dus in het begin deed ik nog heel veel zelf. En de ambtenaren deden nog heel veel zelf. En naarmate ik langer burgemeester was, dacht ik, ja jongens, dat is niet goed. Wij moeten de mensen zelf ook mee laten denken en helpen om die stad veiliger te krijgen en veilig te houden. Dus ik heb allerlei projecten van met de honden, 's avonds kijken of er ook de ramen openstaan of dat er een inbreker op straat loopt. We hebben gezorgd dat er in alle wijken van die preventieteams kwamen. Ik ging op het laatst de veiligheidsnota die ik één keer in de twee jaar moest uitbrengen. Die schreef ik eerst helemaal niet op. Dan gingen we eerst voor de Albert Heijn in een partytentje zitten met een paar computers en een paar vragen. En mensen konden zich melden. Joh, vertel eens even, wat vind jij van de veiligheid in deze stad? En dan krijg je echt totaal andere verhalen dan dat je altijd krijgt als je in een zaaltje gaat, waar toch vooral altijd de mensen zitten die niet tevreden zijn. Die boos zijn. Het gebeurt op straat. Het gebeurt op straat. En dat vond ik echt fantastisch, dat ik die bijdrage heb mogen leveren. Maar als u nou één stad in de wereld in een tijdcapsule mag steken, dat kan Rome zijn, dat kan Parijs zijn, dat kan Amsterdam zijn, maar dan wordt het toch Almere? Zeker. Zeker. En kijk, voor al die andere steden zijn er genoeg mensen die dat ook willen. Ja, en nu staat Almere ook bekend omdat de PVV de grootste daar is geweest. Ja. Toen u burgemeester was ook. Toen moest de VVD gaan praten met de PVV. Nu ook weer. Als je kijkt naar de landelijke politiek. Moet de VVD weer gaan praten met de PVV? Nou, laat ik dit zeggen. Alle partijen praten met de PVV. Als ik kijk naar het aantal moties van GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, VVD, CDA, allemaal, waar de naam van de PVV onder staat, dan doen ze het allemaal. Dus ze doen ook allemaal deals met de PVV. Dus deeltjes sluiten met de PVV heb ik geen problemen mee. Ja, iets anders is, de suggestie wordt gewekt dat misschien de VVD wel zou willen regeren met de PVV. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Ik bedoel, ik ga er niet over, maar ik zie het gewoon niet gebeuren. En dat is al een keer gebeurd. En ja, dat was echt niet een succes. Een gedoogde constructie. Bovendien is de PVV op dat onderwerp naar buitengewoon links. Dus daar ben ik ook niet zo van. We hadden het ook over uw afscheid uit de politiek. In 1978 kwam u in de gemeenteraad in Bolsward. Ja. In 82 kwam u in de Tweede Kamer. En bij het VVD-congres, jongstleden juni, nam u afscheid ook met deze woorden. Ik ben overigens een vooruitgangsoptimist. En ik vind dat het met het land waanzinnig goed gaat. En het kan altijd nog een stukje beter. Dank u wel. Waarom had u uiteindelijk toch nog de behoefte om te benadrukken dat het goed gaat volgens u? Omdat ik vind dat er veel te veel chagrijn is. Ik ben ook echt een vooruitgangsoptimist. Ik geloof heel erg in dat we met z'n allen stappen vooruit moeten zetten. En niet voortdurend blijven hangen in datgene wat nog niet goed gaat. En er zijn natuurlijk nog heel veel dingen te doen. Ja, maar ik had een uur geleden een gesprek met iemand van het Nibud. En die vertelde dat er heel veel mensen, meer dan 1 miljoen misschien wel, in het rood echt hard gaan. Dus het is niet af, hè, Nederland? Nee, natuurlijk niet. En ik neem aan dat, hoewel ze niet echt mogen regeren dadelijk, maar dat rond de koopkrachtplaatjes ook voor de komende begroting, ook het kabinet naar dit soort dingen blijft kijken. Ik bedoel, de minister van Armoede is er nog steeds. Ze is weliswaar demissionair. Maar het is niet zo dat ze dan op hun handen moeten gaan zitten. Ja, maar u zegt van er mag geklaagd worden, maar niet de hele tijd. Dus. Niet alleen maar. Omdat er naast die 1 miljoen zijn er 16 miljoen mensen waar het klaarblijkelijk dus een stuk beter mee gaat. Ja, en als u dan zo'n vooruitgangsoptimist bent, kijkt u dan ook naar de politiek zelf, naar Den Haag zelf? Want ik heb het idee dat de sfeer niet echt beter wordt in politiek Den Haag. Ja, ik heb hele grote moeite met de versnippering. Maar kijk, de versnippering hebben we gewoon aan onszelf te danken. Ik denk altijd, ja, versnippering komt niet vanzelf. Dat komt omdat mensen op partijen stemmen. En klaarblijkelijk slagen dus sommige partijen, of heel veel partijen, er niet in om kiezers zodanig te binden dat ze groot worden. Maar de versnippering is anders dan de sfeer in politiek Den Haag. En natuurlijk hebben we het ook over het vertrouwen van de mensen in zelf, de politiek. Ik denk zelf dat aarde veel meer op de man gespeeld wordt. En dat doet zich overigens ook in de journalistiek voor. Vind ik jammer dat ook de journalistiek zich daarin mee laat slepen. Want ik denk, daar gaat de politiek niet over. Ik heb zelf in de gemeenteraad altijd, en dat was dus ook toen de PVV in de gemeenteraad zat, daardoor ging dat ook altijd best wel goed, gezegd, kijk, als je in de Kamer staat niet Jan, Piet of Klaas, daar staat een vertegenwoordiger van een partij. En het is niet interessant wat Jan, Piet of Klaas verder doet, maar hij vertegenwoordigt de mening van een partij. En die mening kan best een verschrikkelijke mening zijn, naar je oogmening, maar daarmee is hij niet een verschrikkelijk persoon. Dus ik zou willen. Het doet mij zelfs af en toe denken aan de gemeenteraad van Bolsward, waar ik heel lang in gezeten heb, waar de verhoudingen heel slecht waren. Dan kun je geen goede zaken doen. Als de verhoudingen niet goed zijn, dan lukt dat gewoon niet. Want je moet uiteindelijk compromissen sluiten als je in de politiek zit. En ik heb zelf het idee dat dat tegenwoordig een beetje dreigt te verdwijnen. Gewoon de echte normale goede En zijn nieuwe verkiezingen dan de oplossing? Nee, op zich helpt die daar niks bij. Die helpen daar volgens mij verder helemaal niks bij. Maar het kan erger worden, het kan beter worden. Elke verkiezing heb je hoop dat het beter wordt. We moeten maar eens kijken. We moeten maar kijken. U stopte Almere in de tijdcapsule. Ik dacht, u komt Mark Rutte in de tijdcapsule stoppen. Nee, die gun ik gewoon nu. Die gaat wat anders doen, denk ik. Ja, maar ja, voor de eeuwigheid ik misschien. Ik ben natuurlijk fan van Mark Rutte. Dus ik dacht, die gaat de tijdcapsule in. Nee. Ik ben heel nieuwsgierig wat hij na dit leven gaat doen. Alleen, ik heb zomaar het vermoeden dat het nog heel lang gaat duren. Want ja, demissionair premier kun je ook heel lang blijven. Ja, maar nu hoor ik toch een diepe zucht. Dus dat vooruitgangsoptimisme, dat is een beetje weggecijpeld bij u? Nee. Ik vind het wel fijn dat hij nog lang demissionair minister-president blijft. Maar ik gun hem dat hij daarna iets gaat doen wat hij echt leuk vindt. Goed, en ik weet bijna zeker dat ik weet wat dat is. Oh, wat dan? Ik denk dat hij docent in iets wordt. Oh ja. Ja. Dat vindt hij leuk. Over de geschiedenis van Almere, dat zou toch mooi zijn? Nou, dat mag van mij. Hij mag bij ze welkom bij ons. Ik wens u in ieder geval een goede reis naar Almere terug. Dank u wel, Annemarie Jorritsma. En dan vraag ik ook nog eventjes naar Bureau Buitenland, Chris Keijnen. Jullie gaan waarschijnlijk niet naar Almere, want dat is volgens mij geen buitenland. Waar gaat de reis iets wel heen? Verder, we gaan iets verder weg, Patrick. We gaan naar Jemen, het land waar onze reisgids geboren is, Dirk Wamro. Hij heeft een dubbele band met het land, want hij is er geboren. En zijn vrouw komt er vandaan, dus het gaat over de liefde voor land en cultuur. Maar helaas ook over die gruwelijke oorlog daar. Dat zometeen in Bureau Buitenland en morgen een nieuwe Nieuwsbv. BNN VARA. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé... In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Nu 15 maanden gratis. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO.